हजार सूरतुल हुजरात सुने जा रहे हैं, 49 नंबर की सूरत बनी है, इसमें 18 आयत है और दो रुकू। आयत नंबर 4 में लदीना यूनानू का मोबाइल गुजराती अक्सर हम लाया के रूप से माखूज है। इस हमारे रसूल को भी लिखते हैं कि यह सूरत तमाम के नजदीक बनी है, इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से यही मरी है। इसके मुताबिक का तदब्बुर करने से मालूम होता है कि ये अहद बदर के आखिरी दौर में नाज़िल हुई थी और ये पूरी सूरत एक ही वक्त नाज़िल नहीं हुई बल्कि इसकी आयतें मुख्तलिफ अवकात में नाज़िल हुईं। जिन्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह जमा कर लिया है। इसका सबसे अहम मज़मून उन आदाब की तालीम है जिनका हर मुसलमान को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुआमला करते वक्त रखना जरूरी है ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उसे गुस्ताखी न हो जाए और आप लोगों से कोई तकलीफ न पहुंचे। मैं बुखारी के जुलाई जुबैर से वाचे के बिन तमीम को सवार नबी करीम के पास आए। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने आपसे कहा कि उन ताबीर काका इब्न अमर को बनाइए। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा काका इब्न हारिस को बनाइए। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा तुम्हारा मकसद सिर्फ मेरी मुखालफत करनी है। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा मेरा मकसद आपकी मुखालफत करनी नहीं है। दोनों के दरमियान बात बढ़ी और दोनों के बाद पूछी हो गई तो ये आयत करीमा नज़िल हुई। तो ये सूरह तुहा समाप्त हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान है रहम वाला। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा समीउन अलीम। ईमान लो अल्लाह और उसके रसूल के सामने पेश करने करो और अल्लाह से डरते रहो, बिना शुबा अल्लाह ताला सब कुछ सुनने वाला जानने वाला। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिल क़ौल कजहरि बादिकुम लिबादिन अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। ईमान लो अपनी आवाज़ नबी की आवाज़ से बुलंद न करो और ना ही उसके सामने इस तरह ऊंची आवाज़ से बोलो जैसे तुम एक दूसरे से बोलते हो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे आमाल बर्बाद हो जाएं और तुम्हें इसकी खबर ना हो। إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم। बेशक लोग अल्लाह के रसूल की अपनी आवाज में पस्त रखते हैं यही लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने तक्वा के लिए दांत दिया है, उनके लिए बख्शिश और अजर अजीम है। إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون। اے نبی جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں। ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم। اور اگر یہ صبر کرتے ہیں تاکہ آپ کی دفن کر دے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا اور اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا على ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو اگر کوئی شخص تمہارے پاس کوئی خبر لے آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو تم نادانی سے کسی قوم کا نقصان کر بیٹھو پھر اپنی چیز پر نادم ہونا پڑے۔ واعلموا ان فیکم رسول اللہ لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون۔ اور خوب جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں، اگر اکثر معاملات میں وہ تمہاری باتیں مان لیں تو تم مصیبت میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ تعالی نے تمہیں ایمان کی محبت دی اور اس محبت کو تمہارے دلوں میں سکھا دیا اور کفر گناہ اور نافرمانی سے نفرت پیدا کر دی، ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ۔ فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم۔ يا الله فضل ورسان هي والله سبت جانب الله ورحمة الله۔ وإن طائبتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين۔ وكما أنهم كذلك تبغوا حبس من لكمه تنكي ترمي أصلح كبارو، اگر ان میں سے کوئی فریق دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، پھر اگر وہ لوٹ آئے تو ان کے درمیان انصاف سے صلح کرا دو اور انصاف کرو کیونکہ اللہ انصاف والوں کو پسند کرتا۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ مومن تو سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہذا اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے ہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منھم ولا نساء من نساء ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ اے ایمان والو تمہارا کوئی جو دوسرے کی مذاق نہ لائے، ہو سکتا ہے کہ وہ مذاق لانے والوں سے بہتر ہو، اور نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق لائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو، اور ایک دوسرے پر تانا زنی رکھو اور نہ ہی ایک دوسرے کے بے نام رکھو، ایمان کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بڑی بات ہے اور جو لوگ ان سے تو بنا کریں وہی ظالم ہیں۔ یا ایوہ الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضكم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم۔ اے ایمان والو بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور تجسس نہ کرو، نہ ہی تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے، کہ تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، تم اسلام کو ناپسند کرتے ہو، اللہ سے ڈرو، بلا شبہ اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ان الله عليم خبير. اے ساری دنیا کے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرتبہ ایک اور سے پیدا کیا اور تمہاری ذاتیں اور قبیلے بنائے تاکہ تم باہم پہچان سکو. اللہ کی نزدیک معزز ترین نہیں ہے جو زیادہ متقی ہو، یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم. بس انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اے حبیب آپ کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اور ابھی تک ایمان تو تمہارے جو میں داخل ہی نہیں ہوا، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی بات کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال سے کچھ نہیں کرے گا، اللہ تعالی یقین بخشنے والا رحم کرنے والا. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. حقیقی مومن تو وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر شک میں نہیں پڑے، تو اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہی سچے مسلمان ہیں. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. میرے بھائی آدم بدوؤں سے کہہ دیجیے کہ تم اللہ کو اپنی دینداری دکھا دے، حالانکہ اللہ آسمان اور زمین کی ہر چیز کو جانتا ہے اور اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جانے والا ہے. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علینا اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. وہاں پر یہ احسان دھرتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے، پھر حبیب آپ کہہ دیجئے کہ اپنے اسلام لانے کا مجھے احسان بتاؤ، بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ تمہیں ایمان کی ہدایت دے دی، اگر سنا دے تم اپنی بات سچے. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون. بے شک اللہ تعالیٰ تو سماوات غیب جانتا ہے اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ سے دیکھ رہا ہے.